Sura 52. Al-Tur. Gora. Meka. 49 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wat-tur. Tako mi gore. Wa kitabim mastur. I knjige u retke napisane. Fi rakim manšur. Na koži razvijenoj. Wal bejtil ma'mur. I hrama poklonika punog. Was saqfil marfu'. I svoda uzdignutog. Wal bahril masjur. I mora napunjenog. Inna azaba rabbika lawaqi'. Kazna gospodara tvoga sigurno će se dogoditi. Ma lahu min dafi'. Nitko je neće moći otkloniti. Yawma tamuru as-sama'u mawra. Na dan kada se nebo silno uzburka. Wa tasiru al-jibalu sayra. A planine s mjesta pomaknu. Fawailun yawma idhil lil mukazzibin. Teško na taj dan onima koji su poricali. Alladhina hum fi khawdin yal'abun. Koji su se ogresli u laž, zabavljali. Yawma yud'auna ila nari jahannama da'a. Na dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti. Hadihi an-naru allati kuntum biha tukazzibun. Ovo je vatra koju ste poricali. Afasihrun hadha am antum la tubsirun. Pa, je li ovo čarolija ili vi ne vidite? Islauha fasbiru au la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Pržite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli, to vam je kazna za ono što ste radili. Innal taqina fi jannatin wa na'im. A čestiti će biti u džennetskim bahšćama i blaženstvu. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. I u onom što im je gospodar njihov dao će uživati. Njih će gospodar njihov patnje u ognju sačuvati. Kulu vašrabu hanijan bima kuntum ta'malun. Jedite i pijte i neka vam je prijatno. To je za ono što ste radili. Muttaki'ina ala sururim masfufa. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Biće naslonjeni na divanima poređanim, a obradovat ćemo ih hurijama dženeckim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela, priključit ćemo djecu njihovu, a dijela njihova nećemo nimalo umanjiti. Svaki čovjek je odgovoran za ono što sam čini. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ I još ćemo ih darovati voćem i mesom, kakvo budu željeli. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ Jedni drugima će u njemu pune čaše dodavati. Zbog njih neće biti prazni besjeda i pobuda na grijeh. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ A služit će ih posluga njihova nalik na biser skriveni. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ I obraćat će se jedni drugima i jedni druge će pitati. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ Prije smo među svojima strahovali, govorit će. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ Pa nam je Allah milost darovao. I od patnje u ognju nas sačuvao. Inna kunna min qablu nad'uhu, innahu huval barrur rahim. Mi smo mu se prije klanjali, on je doista dobročinitelj i milostivi. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ Zato ti opominji, jer ti, milošću gospodara svoga, nisi ni prorok, ni lud. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ Zar oni da govore, on je pjesnik, sačekat ćemo da vidimo šta će mu suđeno biti. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ Pa čekajte. Reci ti, i ja ću zajedno sa vama čekati. Am ta'muruhum ahlamuhum bihaza, am hum qawmun ta'un. Da li im to dolazi od pameti njihove, ili su oni inađije tvrdoglave? Am yakuluna taqawwala. Bel la yu'minun. Zar oni da govore, izmišlja ga? Ne, nego oni neće da vjeruju. Fel ja'tu bi hadithim mislihi in kanu sadiqin. Zato neka oni sastave govor sličan Kur'anu, ako istinu govore. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Zar su oni bez stvoritelja stvoreni, ili su oni sami sebe stvorili? أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ Zar su oni nebesa i zemlju stvorili? Ne. Nego oni neće da vjeruju. Am indahum hazainu rabbik, am humul musajtirun. Zar je u njih blago gospodara tvoga, ili zar oni vladaju? Am lahum sullamun jastami'una fih. فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Zar oni imaju ljestve, pa na njima prisluškuju? Neka onaj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu. Am lahul banatu wa lakumul banun. Zar da su za njega kćeri, a za vas da su sinovi? Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Zar ti tražiš od njih nagradu, pa su nametom opterećeni? Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Zar je u njih iskonska knjiga, pa oni prepisuju? Am yuriduna kajda, fallavina kafaruhumul makidun. Zar oni zamke da postavljaju, da u zamku će se uhvatiti baš oni koji ne vjeruju? Am lahum ilahun gajru Allah, subhanallahi amma yushrikun. Zar oni drugog Boga osim Allaha da imaju? Hvaljen neka je Allah. On je iznad onih koje mu ravnim smatraju. Wa in yaraw kisfan minas samai saqitan yaqulu sahabun marqum. I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi, oblaci nagomilani. Fadarhum hat يُلَاقُونَ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. Zato ih pusti dok se ne suoče sa danom u kome će pomrijeti. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Danom kada im lukavstva njihova nimalo neće koristiti i kada im niko neće pomoći. Wa inna lillazina zalamu azaban duna zalika walakinna aktharahum la ya'lamun. A za sve nasilnike i druga će kazna prije one biti, ali većina njih ne zna. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bi hamdi rabbika hina taqum. A ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga. Mi tebe i vidimo i štitimo. I veličaj i hvali gospodara svoga kad ustaješ. Wa minal layli fasabbihhu wa idbaran nujum. I noću ga veličaj, i kad se zvijezde gube.